सब बदल गया, बंद था आसमां खुल गया। ये वादा कर लिया, अब निगाहों से तेरे बिना देखूं ना सुबह। तुझको पा ही लिया, अब हर दिल है नया, कुछ भी कर जाऊंगा, जो तू है मेरे पास। इतनी जल्दी कैसे सब हो गया, बदल गई तुझको।